Bağ girdim üzüme oy oy, bağ girdim üzüme oy oy. Çubuk da değdi gözüme oy oy sanem oy. Çubuk da değdi gözüme oy oy sanem oy. Oyma dedim uydun oy oy, oyma dedim uydun oy oy. Sen ellerin sözüne oy oy sanem oy. Sen ellerin sözüne oy oy sanem oy. Alacağım oy sanem oy oy, hele canım oy sanem oy oy. Dünyada güzelim oy sanem oy oy sanem oy. Dünyada güzelim oy sanem oy oy sanem oy. Kara üzüm salkımı oy oy, kara üzüm salkımı oy oy. Yar sen aldın aklımı oy oy sanem oy. Yar sen aldın aklımı oy oy sanem oy. Bu dünyada olmasa oy oy, bu dünyada olmasa oy oy. Ahirete alırım hakkımı oy oy sanem oy. Ahirette alırım hakkımı oy oy sanem oy. Alacağım oy sanem oy oy, hele canım oy sanem oy oy. Dünyada güzelim oy sanem oy oy sanem oy. Dünyada güzelim sanem oy oy sanem oy. Bağda üzüm olacak oy oy, bağda üzüm olacak oy oy. Sevdan benim olacak oy oy sanem oy. Sevdan benim olacak oy oy sanem oy. İkimizin sevdası oy oy, İkimizin sevdası oy oy. Mahşere mi kalacak oy oy sanem oy. Mahşere mi kalacak oy oy sanem oy. Alacağım oy sanem oy oy, hele canım oy sanem oy oy. Dünyada güzelim sanem oy oy sanem oy. Dünyada güzelim oy sanem oy oy sanem oy.